za story wstecz. Jeszcze 3 lata temu myślałeś o mnie leż. Rychu mówi jak jest, skąd jest, o tym ten tekst. A jak było dobrze wiesz, Stasica story wiesz. Wiesz, nie w tempie szaleńczym, chociaż z nędzy do pieniędzy. To nie trwało to chwilę, niczym kinowy seans. Długa wyboista droga, po sztukę nie na pokaz. Rychu peja w 3 roku nowej ery, będąc szczery. Prawda o samym sobie i o życiu to cholery. Tyle rzeczy i zdarzeń, schwytanych, straconych marzeń. Tyle chwili skojarzeń, próbek myśli ofiarze. Zbrodni i karze, monotonna egzystencja. Herosi z okolicy, z którymi mam przymierza. Już wiesz do czego zmierzam? Niezwykły bieg wydarzeń. Jak on nie liczy sparzeń, jestem Rychu, nadal marzę. Jak na schodach u szewca, Rychu ulicy piewca. Wali skillem morderca i częstuje ludzi hajem. Robić rap z jajem, freestyle'ować nie przestaje. Kolejny dzień nad ranem, biedny czas, lecz serce radę. Bo z każdym darmo zjadem Rychu dzielił mnie dole. Pierdolić nie wolę, sami stworzyliśmy getto. Tubylcy ich piekło, tu zdarzyło się niejedno. Turyści niewskazani, bez mapy zagubieni. Gdybyście wiedzieli, ilu tu walecznych ludzi. Nieraz nudy, nikt nie nudzi. Te obchody po dzielnicy, jak Gawroż i nędznicy. Nawiązuje do przeszłości, do życia w skromności, do przynależności, wszechogarniającej złości, która pozbawia radości. Mały dzieciak pod piwoszem zbierał grosze na słodycze. Nie udaje, że nie widzę, nie udaje, że nie słyszę. Ledwo dyszę, ale mam co, tylko nie wydaj na browar. Żeby spajką się mało lat, po kątach nie chował. I nie próbuj gadać kumplom, że mam przy sobie towar. Pod sklep podbijam, zioma, tu każdy mnie kojarzy. Widok znajomych twarzy z moich zrujnowanych okien. Dziś sklep już nie istnieje, tak samo jak Melokum. Z boku obserwuję zmiany, nieco podłamany. Gdzie na lepsze pytam, z administracji chamy. Co drugi rdzenny człowiek został wyekwitowany. Pozostali nieliczni, sprawiedliwość społeczna. Mega kurwa ciota, Wiesława Magnuszewska. Znasz mnie od dziecka, lecz uważaj, przyjdzie kreska. Ile razy mnie sprzedała twa rodzina kureska. Na psach prokuraturze, skurwysynu jesteś twórzy. Robiłeś po gaciach, sam na sam w zniszczonej bramie. Ja mam ulicy znamie, a ty kurwo masz przesrane. Skończysz jak zdrajca, nie jak męczennik na krzyżu. Tygnij na Staszica, ja zamieszkam w Paryżu. I życzę wszystkim bliskim, którzy złapali odciski, by wyrwali się z siedliska, biedoty i zgnilizny. Pozdrawiam znane gęby, ja nad Morzem Śródziemnym. Tego życzę każdemu, by powiedział stop nędzy. Tego życzę każdemu, tego chcę, niczego więcej. Wspomnieniom nigdy precz, Staszica story wstecz. Jeszcze 3 lata temu myślałeś o mnie leż. Rychu mówi jak jest, skąd jest, o tym ten tekst. A jak było dobrze wiesz, Staszica story wiesz. Wspomnieniom nigdy precz, Staszica story wstecz. Jeszcze 3 lata temu myślałeś o mnie leż. Rychu mówi jak jest, skąd jest, o tym ten tekst. A jak było dobrze wiesz, Staszica story wiesz. Jeszcze tu wrócę, będzie cash, kupię mą dzielnie. Jak master z no limit, Rychu postąpi dzielnie. Nie zabronisz mi marzyć, o was myślę codziennie. Siedząc z X-ą na alejce, odwiedzam jedno miejsce, chcąc wykazać się gestem. Dla was to jest ważne, wsłuchujecie się we własne. Życie, życie właśnie, mój zapał nie zgaśnie. Nikt nie ma do mnie żalu, że nie ma mnie na balu, że teraz na legalu. Że czasu za mało, nie jestem stałym elementem. Jak czy nie zmienia się nic, byłem JE rezydentem. Dobrze wiesz, że nie uciekłem, musiałem znaleźć dom. Zbudować dla kobiety i rodziny mocy stron. To nie gówniany dom, raczej złote dziecko szczęścia. Co z nieszczęścia czyni dobro i nadzieję daje. Wiesz jak? Kawałki to traki, obserwujesz mnie jak żyję? Patrz, nie utyłem, złotem się nie obwiesiłem. Mam auto, jeżdżę autem jak zamówię. Tygodniowo na taryfy, spokojnie wydam stówę. Nie połówę jak kiedyś, wchodzę, witają z gredy. Pedo rzuca monety, bo tak musi być niestety. Mam priorytety, wady i zalety też. Wiesz, dobrze wiesz, Rychu Peja alias weź cash, bierz co chcesz, weź. Jestem żywym dowodem, że możesz jeśli chcesz. Więc obudź się, wstawaj, będę krzyczał jak Denzel. It's working, to działa, włącz sprzęt, a przybędę. Wspomnieniom nigdy precz, Staszica story wstecz. Jeszcze 3 lata temu myślałeś o mnie leż. Rychu mówi jak jest, skąd jest, o tym ten tekst. A jak było dobrze wiesz, Staszica story wiesz. Wspomnieniom nigdy precz, Staszica story wstecz. Jeszcze 3 lata temu myślałeś o mnie leż. Rychu mówi jak jest, skąd jest, o tym ten tekst. A jak było dobrze wiesz, Staszica story wiesz.